ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องสืบต่อเผ่าพันธุ์พุทธโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่13พฤษภาคม2547เนื่องในงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนถ้ำที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อธิษฐานเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่การขอแต่เป็นการตั้งจิตทุกคนที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องเข้าใจอธิษฐานให้ถูกต้องเข้าใจอธิษฐานให้ถูกต้องการตั้งจิตนั้นเป็นจุดเริ่มต้นคนเราจะได้ตั้งจิตตั้งใจด้วยความมีทิศทางมีจุดมุ่งหมายเราเองเราเกิดมาเป็นคนเกิดมาเพื่อศึกษาไม่ใช่เกิดมาเพื่อระเริงเพื่อหลงไปกับโลกมอมเมาให้เราหัวปักหัวปั๊มไปกับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นเป็นเรื่องของคนโลกก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกุตระคือการรู้แจ้งซึ่งความหลงวนหลงหมุนหลงมัวเมาอยู่กับโลกธรรมหรือโลกียะอันประกอบไปด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขพระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกุตระอันเป็นอริยะเป็นความประเสริฐเป็นมนุษย์ประเสริฐที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าจึงต้องพยายามให้หลุดพ้นจากโลกียะถ้าไม่หลุดพ้นจากโลกียะมันก็ไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองเพราะโลกก็เป็นอยู่อย่างโลกียะนั้นตลอดกาลนานเพราะงั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่ประเสริฐสุดทำตนให้หลุดพ้นจากโลกียะได้แม้หลุดพ้นจากโลกียะแล้วทำจิตให้เป็นนิพพานได้แล้วสูงสุดแล้วจะเกิดอยู่ในมันโลกมนุษย์อีกวนเวียนขึ้นมาในโลกนี้อีกมันก็เป็นคนประเสริฐเป็นผู้มีคุณค่าต่อโลกอย่างแท้จริงไม่ได้ทำลายโลกไม่ได้ก่อให้โลกวุ่นวายไม่ได้ทำให้โลกเดือดร้อนแต่เป็นผู้ช่วยโลกเป็นโลกานุกรรมปายะอนุเคราะห์โลกโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ใดเกิดมาเป็นพุทธเกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและไม่ได้ทำตนให้เข้ากระแสแม้แต่เริ่มต้นเป็นการเข้ากระแสเป็นการรู้จักทิศทางที่จะไปสู่ความเจริญสูงสุดในการเกิดเป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐสุดคือมนุษย์ทิศทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดนั้นต้องเข้ากระแสต้องเป็นผู้ที่รู้จักทิศทางที่เป็นมนุษย์อันประเสริฐเป็นมนุษย์ไม่มาทำลายโลกแต่เป็นมนุษย์ที่อุ้มชูโลกเป็นมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นมนุษย์ที่รู้จักตัวเหตุที่ทำลายชีวิตที่ทำให้ชีวิตวนเวียนตกนรกขึ้นสวรรค์โลกลวงอยู่เมื่อมาตรัสรู้หรือเมื่อมาเดินทางเข้ากระแสของพระเจ้าแล้วจะเป็นคนที่รู้จักทิศทางอันนำตนไปสู่ความประเสริฐเป็นอริยะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้เดินทางเข้าสู่กระแสอันเป็นทิศทางแห่งความประเสริฐเราก็คือผู้เป็นโมฆะบุรุษเป็นผู้เกิดมาพบศาสนาพุทธหรือได้ชื่อว่าเป็นพุทธเปล่าๆน่าเสียดายแท้ๆซ้ำมินำเราจะได้สร้างวิบากอันเป็นหนี้เป็นบาปเป็นเวรไปด้วยซ้ำก็ยิ่งน่าสมเพชเวทนาขอให้ทุกคนตั้งจิตเมื่อได้เกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วตั้งจิตตั้งใจกิเลสมันมีฤทธิ์จริงมันจะนำพาเราจะดึงเราไปสู่โลกีย์เป็นธรรมชาติแต่เราต้องอยู่ หนือกิเลสหรือพยายามตั้งใจหลุดพ้นออกมาอย่าเป็นทาสกิเลสให้ได้นั่นคือความชนะอันประเสริฐสุดขอให้ทุกคนตั้งจิตให้แข็งแรงพัฒนาตนเองให้เข้ากระแสให้เดินทางเป็นผู้หลุดพ้นให้ได้ทุกคนเทอญการมารวมกันนี่นะมันเป็นจุดมุ่งหมายที่อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ชาตินะเป็นเรื่องของสังคมจริงๆเลยซึ่งคนเนี่ยมันเป็นสัตว์โขลงเป็นสัตว์จะต้องอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่อยู่ปลีกเดียวอย่างที่ศาสนาพุทธเข้าใจผิดว่าเออสูงสุดเราจะต้องทำตนให้หลุดพ้นแล้วก็เข้าใจเหมือนคนบ้าจี้เหมือนคนคนอะไรอ่ะคนพวกตื่นๆน่ะคนตื่นๆหลุดพ้นก็เลยหนีออกจากที่จริงมันน่าจะไปเสียสตังค์จ้างจรวดจ้างไอ้กระสวยออกนอกโลกอ่ะเนาะแล้วก็นั่งกระสวยออกนอกโลกไปเลยนั่นน่ะหลุดพ้นเนาะหลุดนอกโลกเลยมันน่าจะอย่างนั้นด้วยซ้ำไปเนาะมันบ้าจี้หรือมันพาซื่อเป็นคนเซ่ออะไรเงี้ยศาสนาพุทธที่บอกว่าหลุดพ้นมันไม่ได้ไปหลุดพ้นไอ้อย่างที่เขาใจตื่นๆนั่นหลุดพ้นก็คือพาตัวออกหนีไปไกลๆไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำแล้วก็หายไปทีนี้มันก็หลุดจริงๆลงเหวไปเลยตกเหวไปนั่งสมาธิอะไรก็นรกลงจริงๆนะเป็นนั่งสมาธิอวดดีอ่ะนั่งสมาธิปากเหวปุ๊บลงไปไม่มีใครรู้มันก็ลงเหวไปแล้วไม่มีใครรู้ไปคนเดียวปีกเดียวไปก็เน่าอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครรู้เลยโอ้ยหลุดแล้วหายไปแล้วแล้วก็เข้าใจว่านั่นสุดยอดประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ว่า6ปีที่จะหนีไม่เต็มเป็นหลงอยู่ในป่าที่ท่านตอนแรกที่ออกไปในป่าพอเป็นเจ้าชายสิทธะออกบวชท่านก็ไปตามโลกคือคนเราโลกนี่มันมองเมาเราลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ตั้งหลักมันยังไม่เป็นอะไรลึกๆของตัวเองมันก็เป็นเงี้ยออกไปเขาก็ท่านก็ทำตามเขาเพราะเขามีวิธีการในสมัยพระพุทธเจ้าวิธีการที่จะออกบวชแสวงหาโมกขธรรมว่างั้นนะเขาก็จะทำงั้นออกไปเป็นฤาษีออกป่าออกไปท่านก็ไปตามเขาไปเขาพาทำอะไรเขามีอะไรกันมากมายท่านก็ทำอุกฤษขนาดไหนท่านทำอย่างเขาทำหมดเลยทุกอย่างเลยสรุปแล้วมันก็เป็นเรื่องลิงลมอมโคพองเป็นเรื่องโลกเหมือนอย่างโลกเขาทำให้สุดยอดท่านทำได้ทุกอย่างเพราะท่านอินทรีย์พละแข็งมากเขาจะวิกฤตขนาดไหนที่บอกว่าเจ้านี่ลัทธินี้แบบนี้ของเขาจะอดอาหารจะกินขี้จะทรมานร่างกายชนิดนั้นชนิดนี้ถ้าทำหมดไม่อดอาหารไม่กินข้าวกินแต่ขี้นี่นะขี้ออกมาแล้วก็กินแล้วก็ไม่กินอะไรเพิ่มมันก็เหลือเศษขี้ออกมาอีกกินอีกขี้ออกมาอีกกินอีกมันก็เหลือน้อยลงจนกระทั่งหมดไม่มีขี้จะกินต่อเพราะมันหมดก็พร้อมลงอะไรนี่พวกนี้ทำหมดนะพระพุทธเจ้าสรุปแล้วท่านก็บอก6ปีที่ท่านอยู่ป่านั่นนะเป็นเรื่องผิดทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้กันอยู่ในพระไตรปิฎกมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปสารภาพไปอาตมาก็จะเขียนหนังสือศาสนาพุทธนี่จะเอามายืนยันให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดศาสนาพุทธศาสนาพุทธที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นลักษณะของศาสนาพุทธนะมันเลยไม่มีคุณค่าประโยชน์ต่อทั้งตัวเองทั้งตนแล้วก็ท่านคนทั้งหลายสังคมมนุษยชาติซึ่งเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเนี่ยซึ่งเป็นการอนุเคราะห์ต่อโลกมันถึงไม่เป็นจะเห็นได้ศาสนาพุทธมีพระอยู่ตั้งที่จริงมีเขาไม่ได้สำรวจกันมีคนคนหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนะมาทำปริญญาเอกวิทยานิพนธ์เรื่องเป็นดุษฎีนิพนธ์ไม่ใช่วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเขาเรียกดุษฎีนิพนธ์นะทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนา ก็ไปสัมภาษณ์กับใครต่อใครมาหมดไปตรวจสอบข้อมูลอะไรๆมาหมดเสร็จแล้วก็มาสัมภาษณ์อาตมาเป็นคนสุดท้ายสัมภาษณ์อาตมาไปก็เล่าให้ฟังว่าทำไมศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของประเทศไทยเขาบอกว่าเขาไปขอข้อมูลไปขอจากเถรสมาคมจากหน่วยกลางของศาสนาพุทธเนี่ยหน่วยงานของศาสนาพุทธไปขอเอาว่าสถิติพระในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งมีการบวชขึ้นบวชใหม่บวชเท่าไหร่ศึกเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วมีพระอยู่จริงๆกันจริงๆแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วมีปีขณะนี้เนี่ยมันมีสถิติมีพระเท่าไหร่ไม่มีหาไม่ได้ไม่มีใครทำไม่รู้เรื่องว่างั้นไอ้แค่สถิติตัวเลขพระบวชแต่ละปีเนี่ยซึ่งมีวัดมีเจ้าคณะมีเจ้าอาวาสมีอะไรมีตำแหน่งทุกวัดจะมามีอะไรทุกอย่างเลยตอบได้วัดตัวเรามีซึ่งมันไม่ยากอ่ะวัดเรามีพระกี่รูปปีนี้มาบวชเนี่ยพอเข้าพรรษาตรงตุงแชร์มีบวชกี่รูปศึกกี่รูปมันทำได้ทุกวัดเอาตัวเลขนั้นส่งมารวมแล้วก็บวกลบคูณหารมีสถิติไว้บอกไม่มีใครตอบได้ไปหาที่ไหนก็ไม่มีให้สักที่เขาบอกทำไมเป็นอย่างนี้มาถามอาตมาอาตมาบอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอาตมาก็บอกก็เป็นอย่างนี้พระก็เป็นแต่เพียงประเมินประมาณกันตอนนั้นว่าพระในประเทศไทยขณะนี้มี 200,000 รูปบังมี 300,000 รูปบังประเมินเอาพูดเอาเฉยๆด้วยปากสถิติจริงไม่มีหลักฐานจริงไม่มีเขาก็เลยรู้ไส้ของศาสนาพุทธว่าไม่มีระเบียบไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยนะเสร็จแล้วก็มาบวชกันแล้วเขาเข้าใจเพี้ยนไปทุกวันเข้าใจเพี้ยนผิดไปจากศาสนาทุกวันไอ้แต่เดิมๆศาสนามันก็ดีเนาะมันก็เพี้ยนมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันเพี้ยนไปถึงไหนนึกออกไหมแต่เพี้ยนไปถึงไหนมันเพี้ยนไปจากถูกจนกระทั่งเป็นผิดเต็มสมบูรณ์มันเพี้ยนมาจากถูกเนี่ยก็ผิดลงมานิดหน่อยผิดลงมาน้อยผิดลงมาผิดลงมาผิดลงมาคือจากขาวนี่นะมันก็เพี้ยนมาเรื่อยเพี้ยนมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันดำสนิทไม่ผิดสมบูรณ์เลยกลายเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาเหมือนศาสนาโบราณเหมือนศาสนาที่เขายังไม่ได้มีปราชญ์มาตรัสรู้เหมือนศาสนาผีสมัยดึกดำบรรพ์ศาสนาผีนับถือเจ้านับถือผีป่านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคนไทยอ่ะนี่เขาไปขุดพบต้นตะเคียนกำลังใครอ่านมาในหนังสือไทยรัฐเขาลงแต่หนังสือเล่มอื่นจะลงหรือเปล่าไม่รู้เขาขุดพบต้นตะเคียนไม่ใช่ต้นตะเคียนมะค่าเออมะค่าต้นมะค่าไม่ใช่ตะกิดมะค่าไอ้โคนต้นนี่มันกว้าง4.5 เมตรโคนต้นนี่มันกว้าง4.5 เมตรสี่เมตรครึ่งนี่คิดดูสิมันเนี่ยเนี่ยโคนต้น4.5 เมตรแล้วมันก็ยาวไป21 เมตรเขาวัดได้21 เมตรยาวไป21 เมตรเนี่ยตรงที่จากโคนต้นไปจนไปตั้งถึงตรง21 เมตรเนี่ยตรงนั้นน่ะมันยังมีดินภูเขาทับอยู่แล้วต้นมะค่าต้นนี้มันยังมีต่อไปอีกแต่ว่ามันยังไม่ได้ขุดต่อมันยังยาวไปภูเขานี่ทับอยู่ภูเขาดินทับอยู่ไอ้ตรงลำต้นตรงที่มันอยู่ดินทับเนี่ยยังไม่ได้ขุดต่อเนี่ยมันก็ยังกว้างอยู่อีก2.55 เมตรเกือบ3 เมตร2.55 เมตรที่ปากไม่ใช่มันดินมันกลบอยู่อ่ะมันยังไม่ตอบไปยาว21 เมตรแล้ว และต้นไม้ต้นนี้เป็นหินต้นไม้ต้นนี้เป็นหินเป็นฟอสซิลแล้วเป็นหินละเป็นหินทั้งต้นเพราะเขาก็ยังกะอยู่ว่าถ้าขุดต่อไปอีกเนี่ยอาจจะยาวกว่ายี่อีก20เมตรเพราะว่าไอ้ลำต้นตรงนั้นมันยัง2เมตร55คิดดูสิแล้วมันจะยาวไปอีกเท่าไหร่ต้นแค่นี้ยังสูงขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่เราคิดดูสิเนี่ยถ้าต้นขนาดนี้มันจะสูงอีกไปอีก10เมตรถึงไหมขนาดต้นแค่นี้เนี่ยเมตรกว่าเองมันยังสูงขึ้นไปอีก10เมตรถึงแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นอีกตั้ง2เมตร55มันต้องยาวไปอีกกว่า20เมตรแน่ถ้าทำมันไม่หักไม่หายเขาก็เลยฮือฮากันสำหรับพวกนักโบราณคดีนะนักธรณีวิทยาส่วนพวกคนพวกอยู่ในกรุงก็ไม่ฮือฮาอะไรหรอกพวกนี้พวกบ้าๆบอๆไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็คิดว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นฟอสซิลที่จะยาวที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ที่อเมริกาเนี่ยเขาขุดพบมีต้นไม้ฟอสซิลที่เขาขุดพบนี่ยาว38จุดเท่าไรอาตมาจำไม่ได้แล้ว38กว่าเมตรยาว38เมตรเป็นต้นไม้ฟอสซิลที่เขาขุดพบเป็นสถิติเรียกว่าได้คอร์ดอยู่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกถ้าต้นไม้ต้นนี้เขาขุดดูต่อไปอีกบ่านนี้คงลงมือทำแล้วมั้งนะยาวไปขุดต่อไปให้ดูที่ว่าจริงๆสุดยอดมันจะเท่าไหร่เขาก็กะว่ามันจะเกิน40เมตรนี่มัน21เมตรแล้วอ่ะต่อไปอีกเนี่ยต้นมัน2เมตร55เนี่ยมันยาวต่อไปอีก20เมตรมันถึงแน่อาตมาก็ว่าถึงนะมันจะกว่านั้นน่ะนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปด้วนปลายหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าไม่ด้วนปลายมันถึงแน่ใช่ไหมเพราะเราคำนึงถึงสภาพสามัญของมันเนี่ยมันต้องถึงแน่มันจะเป็นต้นไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นฟอสซิลอาตมานี่อธิบายเนื้อหามันที่พูดนี่ไม่ได้จะพูดถึงประเด็นนี้อาตมาจะพูดถึงประเด็นพอคนรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้เป็นหินแล้วมันไปขอหวยกันแล้วมันก็เอาดอกไม้ธูปเทียนไปเคารพบูชากันที่อาตมาหยิบมายกตัวอย่างนี่จะพูดประเด็นนี้ให้เห็นว่าเนี่ยพวกนี้พวกนับถือพุทธนี่คือพวกพุทธศาสนิกชนคนไทยมันก็เฮโลไปป่านี้สงสัยคงมีปลัมมีเพิงขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟขายดอกไม้ธูปเทียนขายอะไรเต็มไปหมดแล้วป่านนี้ท่าสงสัยจังหวัดตากไปสิไปขายก๋วยเตี๋ยวไงหาเงินจังหวัดตากนี่คือพุทธศาสนิกชนไปเคารพไปขัดไปถูไปกราบไหว้บูชานี่แหละคือศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้ทำพระเครื่องขายนี่ออกกฎมาพอมีใครติงก็รู้ตัวว่าการทำพระเครื่องขายเข้ามาราคามันผิดมาโฆษณาค้าขายผิดก็ออกกฎมาเนี่ยมีสำนักพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วก็ทำมันออกกฎแต่ก็เห็นโฆษณาก็อยู่เต็มหน้าอยู่นั่นแหละพระเครื่องรางอะไรก็เห็นโฆษณาอยู่นั่นแหละออกกฎมาห้ามไม่ให้โฆษณาถ้าจะโฆษณาต้องขออนุญาตไม่รู้ขอไม่ขอก็เห็นโฆษณากันอยู่นั่นแหละขณะนี้ก็ยังเห็นโฆษณากันอยู่แล้วก็จะอย่างนี้ศาสนาก็คือทำพระเครื่องทำอะไรพระองค์ไหนที่แก่ๆนะเรียกว่าไม่สึกเนาะอยู่จนแก่ได้อายุ80 90ไปนี่ดังทุกองค์เป็นพระเกจิทุกองค์แล้วก็เอามาลงรูปวันนี้นะพระอยู่คือไม่ตายนะแล้วก็อยู่จนกระทั่งบวชจนทําไม่สึกส่วนพฤติกรรมที่จะเป็นยังไงในตอนที่ยังผ่านมานั้นจะเป็นยังไงไม่รู้นะจะมีผิดวินัยผิดอะไรตระไรอย่างไรไม่เข้าใจทั้งนั้นน่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาพอมาอายุแก่แล้วก็ยกกันว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่ามันสึกไม่ออกหรือออกสึกไปไม่ดีมันสึกไม่ไหวแล้วมันต้องอยู่อย่างนี้จนตายแล้วไม่รู้นะก็พระแก่มาเอามาขึ้นเอามาโชว์มาว่านี่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อายุมากจะเห็นไว้ในหนังสือพิมพ์จะลงกันเดี๋ยวนี้ไปขุดมาลงกันนั่นน่ะเอาพระแก่มาลงมาอะไรต่ออะไรนะซึ่งขุดมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยมีใครรู้จักแล้วก็ท้าวความไปเป็นลูกศิษย์พระองค์นั้นเป็นลูกศิษย์อาจารย์มั่นเป็นลูกสายชนมากอาจารย์มั่นนะเป็นลูกศิษย์องค์นั้นองค์นี้อะไรท่านมากันสาวมาทั้งนี้ก่อนนี้ยังอายุไม่มากยังไม่มีใครรู้จักหรอกพออายุแก่ขึ้นไป80 90ขึ้นไปแล้วก็เอาแล้วเอาขุดกันมากันมาได้เท่านั้นหนังเหนียวอะไรหนังยานหมดแล้วนี่คือหนังเหนียวหนังยานหมดแล้วที่อาตมาพูดในฟังนี่นะพูดกันเองไม่ใช่ว่าเราไปลบหลู่ดูถูกไปข่มคนอื่นไปว่ากล่าวไปด่าทอคนอื่นเขาไม่ใช่เราพูดถึงความเป็นจริงที่มันน่าสงสารศาสนาพูดถึงความเป็นจริงที่มันน่าสงสารศาสนาว่าโอ้เกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วไม่ได้อะไรจากความเป็นพุทธและยังแถมมาทำให้ศาสนาพุทธเลอะเทอะสกปรกเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ก็ยังดีอยู่บ้างที่ยังมีพระที่ศึกษาศึกษาเอาพระไตรปิฎกเอาพระคัมภีร์อะไรมาเรามาเรียนมาตักบ้างแต่อย่างนั้นก็อย่างนั้นแหละก็เรียนไปเพื่อที่จะได้เป็นประดับเครียดไม่ได้เรียนจริงจังไม่ได้เรียนไปเพื่อประพฤติให้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะจบปริญญาเก้าซึ่งเรียนถือว่าเรียนในสายศาสนาจริงๆเนี่ยคือพวกเรียนปริญญาเก้าจบปริญญาเก้าแล้วก็ไม่เห็นว่าจะเอามาเชิดชูยกย่องว่าเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ลดความโลภโกรธหลงแล้วก็มีพฤติกรรมที่มาช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ลดความโลภโกรธหลงมาเป็นคนที่ไม่สะสมเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยสันโดษขัดเกลาศีลเคร่งจริงๆบรรลุศีลเป็นศีลทูตะเป็นศีลสูงอะแล้วก็มีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมจบปริญญาโกงปริญญา9มาแล้วเลือกปริญญา8ปริญญา7อะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นแสดงออกมาไม่เห็นมีปรากฏอย่างนั้นเลยขนาดจะถือว่าเรียนเนี่ยเพราะงั้นยิ่งไปเรียนพุทธศาสนบัณฑิตไปเรียนอะไรต่ออะไรอีกอย่าไปฝันเลยหรือหวังเลยก็เรียนไปเพื่อที่จะได้นี่แล้วให้เทียบกับทางโลกเพื่อเอาปริญญาไปต่อปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็จะไปทำงานได้เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานา47 48 49 40เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆหรือไม่ก็ไปเป็นอะไรก็หากินสร้างลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่พูดไปเนี่ยก็ฟังแล้วจริงๆมันก็น่าเกลียดคือไปว่าเขาปากไม่ดีไปว่าคนนั้นคนนี้เขามันก็เป็นอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วที่พูดเนี่ยพูดให้ฟังฐานะลูกๆเต่าๆก็เล่าให้ฟังว่าเราเกิดมาเป็นพุทธเกิดมาอาตมาเนี่ยมันเน้นตรงนี้มันเน้นตรงว่าพวกเราเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสายเลือดศาสนาพุทธอาตมาถือว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาจะซาบซึ้งในเรื่องนี้ดีในเรื่องของการถือศาสนาถือสายเลือดทางจิตวิญญาณมันจะเรียกสายเลือดมันก็ไม่สายเลือดแต่เอาภาษามาเรียกให้ฟังว่าสายเลือดมันมีความสืบทอดกันใช่ไหมแต่มันเป็นสายเลือดที่ไม่ใช่เลือดทางสรีระไม่ใช่ DNA ไม่ใช่โครโมโซมไม่ใช่ยีนแต่นี่สายเลือดทางวิญญาณสายเลือดทางวิญญาณซึ่งมันสืบต่อกันจริงๆสืบต่อกันผู้ที่บรรลุเข้ากระแสแล้วนี่ถือว่าได้แล้วแต่เชื้อถ้าติดเชื้อแล้วได้เชื้อนะนี่มีใครติดเอดบ้างเนี่ยได้เชื้อแล้วติดเชื้อนี่ยิ่งเชื้อนี่เป็นเชื้อที่ยิ่งใหญ่กว่าเอดอีกเพราะเอดติดแล้วเราติดเลยตายแน่ทุกวันนี้ยังไม่มีทางแก้ติดเชื้อพุทธเนี่ยติดเข้ากระแสเป็นโสดาปัณณะเข้ากระแสติดเชื้อได้จริงเป็นอาริยะเชื้ออาริยะเบื้องต้นใช่ไหมพุทธเข้ากระแสโสตาปันนะ ติดแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าลูกพุทธมีแต่ยี่ห้อไม่ได้ชื่อเฉยๆเป็นพุทธมากี่ชั่วโคตรสงสัยทวดของทวดของทวดของทวดน่ะเป็นพุทธมานะก็เดาไม่ได้แต่เราเป็นพุทธคืออะไรเราเป็นพุทธกันแต่ปากเรียกว่าพุทธแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเชื้อแท้อันนี้มันก็น่าเสียดายนะเดี๋ยวนี้มันฟ้ามันหลวมมันบางมันจางมันห่างมันมีแต่ตัวหนังสือมันมีแต่ตัวภาษาเรียกว่าเราเป็นพุทธอะไรนี่จริงๆเลยอาตมาถึงบอกว่าเกิดมาเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็พยายามที่จะสืบพันธุ์สืบต่อสืบพันธุ์สืบเชื้อให้มีพันธุ์พุทธเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาตมาต้องมาเพาะพันธุ์และเพาะพันธุ์อย่างอาตมานี่ก็ต้องเพาะอย่างนี้ให้พวกเราเข้ากระแสให้พวกเราได้มีเชื้อแท้ให้ได้อาตมาผิดไม่นี่นะมานั่งจำจี้จำชัยมารีดนาทาเรียนในพวกเราเนี่ยมาติดเชื้อเนี่ยอาตมาผิดไหมแล้วถามจริงๆเธออยากได้เชื้อไหมเชื้อพุทธเนี่ยเชื้อแท้ๆเนี่ยเอาละเราฟังแสลงแสลงฟังบ้าบ้าบอเป็นเชื้อเอชเชื้อบ้าเชื้อบอมันก็เป็นของมันจริงแล้วก็ร่างนั่นแหละภาษาความหมายก็อย่างนั้นมันติดเข้าไปแล้วเป็นเชื้อแท้มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะอย่าเป็นเชื้ออะไรเชื้อเผ่าเชื้อพันธุ์ก็ตามแต่มีเชื้อเผ่าเชื้อพันธุ์มีเชื้อของมองโกเลียนมีเชื้อของคอเคเซียนมีเชื้อของนิโกเลียนอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปเชื้อคอเคซอยมองโกลอยนิโกรอยอะไรก็แล้วแต่นิกรอย ก็เชื้อใช่ไหมก็เป็นเผ่าเป็นพันธุ์เป็นก็เป็นสายก็มันก็คือเราเรียนมาแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้นวลก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเชื้อเราจะเรียกอะไรนะพุทธเอามาเข้าเรื่องน่าอาตมาย้ำอย่างนี้เน้นอย่างนี้มาจ้ำจี้จ้ำชัยอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่จะสืบต่อเผ่าพันธุ์ของพุทธนี่เป็นวิธีการเป็นการกระทำอาตมาต้องการให้พวกเรามาอยู่ไหนก็มาผ่านมานี่แล้วก็มันน่าจะเข้ากระแสมันน่าจะมาเป็นลูกจิตแท้ได้ก็พยายามหาทางไม่อยากให้ร่อนเร่แต่ไปตกก็หกระเหินอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ในป่าโลกีไปอยู่ในดงอะไรก็ไม่รู้ดงหมามุ้ยมันไม่เห็นคันนะแต่มันก็คันจริงๆอะนะมันดิ้นอยู่งั้นอะมันจะไม่คันได้ไงเนี่ยอยู่ในโลกีมันต้องดิ้นพอเราออกไปแล้วพอเราจะพอรู้เรามันต้องดิ้นใช่ไหมดิ้นมันคันมันหมามุ่ยมันต้องคันต้องดิ้นมันหยุดไม่สงบอยู่ไม่ได้เรามาที่นี่นี่นะอาตมาจะตั้งข้อสังเกตให้ฟังเรามาที่นี่แล้วเราก็นี่ไม่ได้พูดว่าเป็นการล้ำเลิกหรือเป็นการพูดให้เราเข้าไปในทางอย่าไปคิดในทางไม่ดีนะพูดชัดๆนะเรามานี่เราไม่ได้เสียตังค์มาอยู่ที่นี่เราจะอยู่วันหนึ่งอาตมาก็ว่าพวกเราก็รู้ว่าถ้าอยู่หลายคืนหลายวันจะอยู่10วันเนี่ยก็คงอยู่ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรใช่ไหมฮะฮะเจ้านายเรียกอย่าเพิ่งไปพูดตรงนู้นพูดตรงนี้ก่อนถ้าจะอยู่เนี่ยอยู่อีก10วันไปเนี่ยที่นี่ก็ไม่มีปัญหาไม่ได้รังเกียจไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วก็มีให้กินเชื่อไหมว่ามีให้กินเนี่ยอยู่ไปอีก10วันมีให้กินเชื่อไหมไม่มีก็ไปหามากินเองก็ไปขุดมากินเองสิแต่เนี่ยก็มันมีอะไรให้ขุดอยู่อ่ะนี่ฮะมันก็ยังอยู่เยอะเลยเนี่ยปลูกไว้ทั่วแดนทั่วทั้งดินมูลทั้งข้างบนนี่ปลูกไปนะนะที่อาตมาพูดนี่พูดเพื่อให้เห็นจริงๆเลยว่ามันเหมือนบ้านมันเหมือนที่ที่มันไม่ได้เหมือนข้างนอกแต่ถ้าเราไปอยู่ข้างนอกที่ไหนก็แล้วแต่10วันนี่จะเป็นอย่างนี้ไหมจะเดินละเหยลอยชายฉันมันอยากจะทำอะไรฉันมานี่แล้วฉันจะอยากจะนอนก็นอนก็นอนฉันจะเล่นเดินเที่ยวเดินทอดหุยก็ทอดไม่ทำงานอะไรก็ได้ถึงเวลากินก็มากิน มันยิ่งกว่าสวรรค์นะแต่อยู่ข้างนอกเนี่ย10วันไปอยู่ทั้งโน้นจะเป็นยังไงคุณไปอยู่เดี๋ยวแล้วก็โขกหัวก็บอกทำอะไรว่ามันไม่ทำงานมันไม่อะไรต่ออะไรทำไมมันจะลุ่งไปหมดนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆตื่นๆว่าอยากให้มาเหมือนไม่มีอะไรก็ช่างเถอะเราไม่ต้องไปนั่งตั้งพิธีการตั้งนนตั้งนี่ให้มันวุ่นวายอะไรมากมายอ่ะเรามาเหมือนกับอย่างเรามาบ้านมาเรือนจะมีอะไรก็เป็นไปตามจริงใจว่าอะไรมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะเกิดความสัมพันธ์เรื่องจะเกิดการพัฒนาเรื่องที่จะเกิดสิ่งสร้างสรรค์สิ่งที่มันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาเราต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรดีๆไม่ใช่ไปเอาอะไรเลอะเทอะสกปรกอะไรมาเรามีแบบโลกๆมาโยงใยมั่งมีร่องอะไรเลอะเทอะสกปรกอะไรมาเรามีแบบโลกๆมาโยงใยมั่งมีร่องมีรำมีเล่นมีหัวอะไรต่ออะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆตามประสาของสิ่งที่เป็นเครื่องเชื่อมต่อของสังคมสังคมมันเชื่อมต่อด้วยความสนุกรื่นเริงเป็นแบบโลกๆอ่ะซึ่งเราก็เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นของโลกนะก็เล่นเล่นบ้างนะตัวเล่นเล่นจะเล่นโดยเชิงนั่นเชิงนี้เล่นไปทางการละเล่นกีฬาเล่นไปในทางบันเทิงเริงรมมหรสพก็ตามมันก็เป็นอันเล่นเล่นที่จะมีตัวเชื่อมระหว่างเด็กกับคนผู้ใหญ่ที่มีสาระเด็กคือคนที่ยังไม่เดียงสาคือคนที่ยังไม่รู้สาระคือคนที่ยังต้องใช้เครื่องเล่นประกอบล่อหลอกบ้างเอาเราก็อาศัยแต่ถ้าพอโตแล้วไม่เป็นเด็กแล้วไม่เล่นแล้วมันก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องเล่นได้แต่ผู้ใหญ่ที่รู้จักเครื่องเล่นน่ะพ่อแม่เขาซื้อตุ๊กตามาให้ลูกพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดจะเล่นตุ๊กตากับลูกหรอกใช่ไหมแต่ก็รู้ว่าก็ต้องซื้อให้เขาอ่ะเขาอยู่ยังเด็กยังจะได้ไว้ต้องเล่นก็มีเล่นเล่นให้เขาบ้างก็เหมือนกันแล้วก็มีเครื่องเชื่อมที่เป็นตัวเล่นเล่นเป็นตัวเล่นแต่อาตมาไม่เน้นกีฬากีฬาในไปในสายโทสะร้องรำทำเพลงในมาไปในสายราคะสายโลภะสายราคะใช่พูดอาตมาพูดในเรื่องจริงอ้าวจริงๆสายกีฬาเนี่ยเป็นสายโทสะสายร้องร้องรำรำนี่เป็นสายราคะหรือสายโลภะมันแบ่งกันอย่างนั้นนะอาตมาไม่ทุกวันนี้โลกมันรุนแรงมากแล้วอาตมาไม่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่อาศัยสายกีฬาไม่อาศัยสายโทสะจะไม่อาศัยสายโทสะจะอาศัยสายราคะหรือสายโลภะสายทางด้านนี้แม้มันจะยังเป็นเรื่องโลกีที่เป็นกระแสพวกนี้เป็นกระแสคือเป็นเรื่องน้ำกระแสน้ำสิ่งที่อาศัยพอเป็นเชื้อเป็นเชื่อมเป็นเครื่องเชื่อมอาศัยบ้างอย่างเงี้ยก็อาศัยอย่างนี้มาก็เราก็ว่ากันไปอาจจะมีอะไรเล่นเล่นโน่นนี่บ้างอาตมาก็ไม่ใช่เป็นคนซีเรียสจนกระทั่งมาเข้มมาถึงองค์จังเหี้ยมเอาเนื้อไม่เนื้อไม่เอาเอาเนื้อขนาด3ชั้นยังไม่เอาเลยอะไรเนี่ยต้องเอาเนื้อแดงๆเนื้อแดงนะ3ชั้นไม่เอาตัดออกหนังไม่เอามันไม่เอาเอาเนื้อแท้ๆมันก็เข้มไปมันก็ไม่ไหวนะมันก็มีบ้างอย่างนี้แหละนะเพราะเรามาที่นี่เรามาอย่างน้อยมาซึมซับมาเรียนรู้ที่มันเจตนาตมาที่มันลึกไปกว่านั้นก็คือว่าวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยมันมีทุกข์มีสุขมันมีผลักมีดูดมันมีปัญญานอกจากมีทุกข์มีสุขมีผลักมีดูดแล้วมันมีปัญญาปัญญาเนี่ยนะ ปัญญาโลกโลกมันก็เลือกโลกโลกมันมีความรู้แค่โลกีมันก็จะเลือกอยากได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเขาหลอกล่อว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอัตตาอะไรก็แล้วแต่มันจะสุขมันก็เลือกก็มันต้องสะสมเอาอย่างนั้นส่วนโลกุตระนั้นมันเป็นเลือกหรอกโลกียะก็มันเป็นเลือกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็ไม่เลือกมีแต่จะเรียนรู้เรื่องกิเลสเรียนรู้เรื่องพัฒนาตนเองให้กิเลสมันหลุดถ้าเข้าใจศาสนาพุทธศาสนาพุทธนั้นกิเลสหลุดความสามารถสูงความรู้มาก รู้ก็สูงตอนนี้มาถึงขณะนี้แล้วเนี่ยอาตมามีทุนมีรอนพอสมควรก็จะเปิดฉากมาอยู่มารวมกันแล้วใครจะเรียนทางโลกก็เรียนจะเลือกว่าใครจะมาท่าที่จะมาขอเรียนทางโลกนี่นะจะมาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตอนนี้ส่งเสริมหมดอะส่งให้เรียนหมดอะทุนส่วนกลางเลยแต่ถ้าใครจะมาเรียนเพื่อที่จะเอาปริญญาแบบนี้ไปปริญญานี่มันจะได้แบบโลกๆเขาอะแล้วก็จะออกไปทำงานให้โลกไม่เอาจะต้องดูท่าทีว่าถ้ามันเรียนนั้นมันต้องอยู่ในนี้จบปริญญาตรีก็อยู่ในนี้จบปริญญาโทก็อยู่ในนี้จบปริญญาเอกก็อยู่ในนี้ทำงานให้พวกชาวอโศกหรือทำงานให้พวกชาวบุญนิยมไม่ใช่ไปรับจ้างหาเงินแล้วก็ไปกอบโกยไปหาบาปใส่ตัวไปหาเวรหาภัยใส่ตัวข้างนอกได้ติดอาวุธเครื่องมือปริญญาตรีโทเอกไปแล้วก็ไปรับจ้างขุดถุมทองอยู่ข้างนอกไม่เอามันเป็นบาปแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้ามาเรียนในปริญญาตรีโทเอกก็ทำงานให้ในนี้อีกที่นี่ส่งเสริมจะเป็นความรู้แบบโลกเขาก็ไม่เป็นปัญหามาใช้ได้แต่แม้ว่าจะเรียนความรู้ทั้งโลกข้างนอกปฏิบัติธรรมร่วมไปด้วยพร้อมกันได้ถ้าเข้าใจศาสนาพุทธแล้วปฏิบัติธรรมไปในตัวพร้อมกันได้ตอนนี้เราก็มีว่าที่ด็อกเตอร์คนขณะนี้ส่งเรียนเป็นด็อกเตอร์ใครรู้ไหมฮะมีรู้หลายคนพวกที่อยู่ห่างปืนเที่ยงเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องใครไม่รู้มั่งยกมือขึ้นสิเนี่ยพวกนอกอยู่ห่างปืนเที่ยงอีกสักวันนึงก็นรกเอาไปกินไม่รู้แค่คือไม่รู้ข่าวคราวไม่รู้อะไรนะรินธรรมอโศกตระกูลนะตอนนี้ส่งดุษฎีบัณฑิตส่งวิดุษฎีนิพนธ์ขออภัยดุษฎีบัณฑิตว่าส่งดุษฎีนิพนธ์ไปแล้วแล้วก็ผ่านแล้วอนุมัติแล้วให้มาแก้เท่านั้นกำลังแก้อยู่ตอนนี้ก็ต้นเป็นคนอยู่ใกล้ทำงานอยู่ใกล้ลินทำอยู่ตรงนั้นรู้ตอนนี้ส่งไปแล้วช่วยทำด้วยไม่ใช่เหรอช่วยทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยช่วยพิมพ์ช่วยเล่มช่วยทำอะไรก็ช่วยไม้ช่วยมือไปนะก็ผ่านแล้วอาจารย์เขาก็ผ่านส่งมาแก้ให้มันดีขึ้นแก้ให้มันสมบูรณ์แต่ว่าผ่านโดยเนื้อหาผ่านแล้วดุษฎีนิพนธ์นี้ก็ถือว่าจบพอเรียนมา5ปีก็จะเรียนดุษฎีบัณฑิตเนี่ยเรียนด็อกเตอร์เนี่ย5ปีนี่มันขีดสุดท้ายแล้วเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมนี่ครบเต็มเวลากันแล้วแล้วก็ผลผ่านออกมาแล้วล่ะว่าก็ได้แล้วอันอื่นก็สอบอะไรผ่านมาแล้วเหลือแต่ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งแล้วผ่านแล้วก็ถือว่ายังไงก็ว่าที่ด็อกเตอร์แน่เพราะว่ามันก็เหลือแต่แก้ไปส่งเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นเล่มเท่านั้นเองก็จบเอ้ยถ้าด็อกหมามันก็ต้องเรียกด็อกเกอร์น่าสะกดกันคนละอย่างถ้าไปเอาหมามันต้องด็อกเกอร์อันนี้มันด็อกเตอร์ผู้ทรงเดชน่าอย่าจะไปไม่ถูกนะเอาละไปว่าเขาตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ก็สองสามคนก็เรียนทุนส่วนกลางนะซึ่งคิดว่าเอาเรียนแล้วก็เอามาอย่างน้อยทางด้านการศึกษาที่เรียนปริญญาโทอยู่นี่เป็นด้านการศึกษาแทบทั้งนั้นต่อไปพวกเราอย่าว่าจะด้านการศึกษาด้านอื่นก็เหมือนกันด้านวิศวะด้านอะไรอื่นแล้วแต่เถอะนะเราก็ส่งกันได้เรียนแล้วก็เอามาใช้นะเป็นประโยชน์คุณค่าสรุปก็คือจะบอกให้รู้ว่าศาสนาพุทธไม่ได้ไปต้านกั้นในเรื่องการศึกษาแต่ก่อนทำไมอาตมาไม่ได้ส่งเสริมอย่างทุกวันนี้เพราะแต่ก่อนนี้หนึ่งคนเรายังไม่เข้าใจกันดีเพราะไปส่งเรียนแล้วประเดี๋ยวก็หลงไหลไปเลยแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจกันมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาคัดเลือกคนที่คนนี้แน่ชัดว่าเอาไปเรียนแล้วแน่ใจว่าจะอยู่แล้วไม่ไปไหนหรอกเรียนแล้วก็จะต้องอยู่ในนี้แหละก็มาทำงานนี่แหละก็ชัดเจนก็ให้ไปเรียน เรียนได้แต่ก่อนนี้มันยังไม่พอแกนของเรายังไม่พอยังมีแรงแม่เหล็กเหนี่ยวนำดูแก่นมันยังไม่ขึ้นไม่พอแต่ตอนนี้คิดว่าพอสมควรนะก็ทำได้เพราะฉะนั้นส่งออกไปก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเขาส่งจรวดออกไปนอกโลกเนี่ยมันไม่ออกหลุดออกไปหรอกมันก็อยู่ในแรงดูดของโลกอยู่อย่างนี้มันก็หมุนเวียนรอบโลกอยู่เนี่ยคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะแรงดูดของโลกมันมีเพียงพอเพราะงั้นส่งจรวดออกไปนอกโลกเนี่ยมันก็วนอยู่นั่นน่ะดึงเข้ามามันก็เข้ามาแล้วก็เหมือนกันนั่นแกนของอโศกแกนของพุทธเนี่ยมันมีมากพอส่งออกไปข้างนอกอ้าวไปเรียนด็อกเตอร์ไปเรียนวิทยามันก็เหมือนกับจรวดมันวิ่งอยู่เนี่ยนะมันไม่ไปหรอกนะมันมีแรงดูดเพียงพอแล้วพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะแต่ก่อนมันยังไม่มีอาตมาปล่อยออกไปหลุดหายไปเลยเนี่ยไม่รู้จะเป็นถูกดวงอาทิตย์ดูดไปหรือเปล่าถูกดวงจันทร์ดูดไปหรือเปล่ามันไม่มีแรงแต่ก่อนนี้เรายังไม่มีแกนเข้าใจไหมเพราะงั้นอาตมาก็ต้องเหมือนกับไม่ให้ออกไปศึกษาเหมือนกับไม่ให้ทำอะไรเหมือนไม่อะไรนี่ก็จะศึกษาปริยัติโทต่อเนี่ยนางสาวขวัญหินแก้วนี่ตัดผมดีมากตัดสั้นกว่านี้ได้ยิ่งดีแต่ก่อนเป็นกระเซิงอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วนี่ก็บอกจะเรียนจะเรียนแผนกอะไรล่ะตั้งใจว่าจะเรียนอะไรฮะการฮะการศึกษาศาสตร์รัฐศาสตร์อ๋อจะเรียนรัฐศาสตร์เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมันเล่นไหมนั่นนี่ผู้ช่วยพยาบาลนั่นนี่ฮะผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นเล่นไปนั่นนี่เพื่อนเป็นผู้ช่วยพยาบาลไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปนะนี่ตำแหน่งจริงนะไม่ใช่พูดเล่นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาจะทำปริญญาโทต่อเขาว่าเอ้าที่อาตมาเอามาบอกมาพูดนี่เพื่อให้รู้ว่าฐานะของอโศกขณะนี้เนี่ยมันก็ดีขึ้นและเราก็ทำอะไรเพื่อที่จะทำให้เป็นระบบเป็นอะไรที่สมบูรณ์ครบถ้วนได้ขึ้นเพราะงั้นที่ให้พวกเรามาที่เพื่อให้มารับรู้คนที่ไม่มานี่ก็ไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องนั้นก็ไม่ค่อยได้ติดต่อก็ขาดการติดต่อตอนนี้ก็อาตมาก็พยายามมาพยายามที่จะตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่ากันอาตมาก็ส่งเสริมแล้วก็พยายามเน้นให้พวกเราช่วยกันทำให้มันได้ถ้ามันเกิดกิจจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันก็จะมีหลักฐานมันก็จะมีคนเอาภาระจริงงานมันอาจจะเพิ่มขึ้นมันอาจจะต้องเอาภาระกันบ้างก็จริงอยู่แต่ก็ต้องทำถ้าไม่ทำมันยิ่งกระจายใช่ไหมนี่มันก็เยอะขึ้นมาแล้วนี่นะมันจะมากขึ้นมันดินพอกหางหมูต่อไปมาให้ทำไม่ได้แล้วมันสางไม่ออกแล้วใช่ไหมมันมากขึ้นนะมันก็ยิ่งยากแต่ตอนนี้มันทำได้ก็ทำก็ตั้งใจกันจะทำให้มันเกิดเป็นระบบแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งมีเครื่องทุ่นแรงเอาเข้าเป็นระบบนั่นเลยออกแบบมาแล้วก็ทำอะไรต่างๆแล้วก็พยายามพวกเราก็ช่วยไม้ช่วยมือกันคนไหนที่จะร่วมมือก็เอาให้กรอกกันนั่นทำอันนี้ส่งอันนี้เข้าไปแล้วมันก็จะได้ติดต่อเชื่อมโยงกันคนที่ไม่มาก็พยายามหาทางติดต่อกันบอกกันมาแล้วก็ให้เขามารู้ให้เขามาเข้าใจต่อเชื่อมมาพยายามมันมีอะไรมีจุดที่จะเชื่อมจะต่อกันได้อยู่แล้วคนนอกๆเราพูดเขาไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้เคยคบคุ้นกันไม่ได้พูดได้จากันไม่ได้ศึกษากันไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันมันก็ติดต่อกันมาไม่รู้แหมมีทั้งเอดมีทั้งโรคไข้หวัดนกมีทั้งเชื่ออะไรก็มาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เถอะบางคนเนี่ยแต่ยังพวกเรานี่เรารู้ว่าเราศึกษามาด้วยกันเราเกิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งโตมาอะไรเนี่ยเราก็ควรจะต้องเชื่อมโยงกันเอาไว้ต่อกันเอาไว้เพราะการมาเนี่ยพยายามจะทำอย่างไรเราจะเกิดความสัมพันธ์อันดีที่จะเกิดการมาพบมาอะไรให้มันรู้จักว่าคนนี่มันต้องมีถูกกลุ่มมีหมู่มันต้องมีคณะมันต้องมีอะไรที่เราจะเข้ามาสัมพันธ์กันมาร่วมกันก่อร่วมกันสร้างที่อาตมาพูดยังไม่หมดเมื่อกี้นี้ก็คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษา คนเกิดมาถ้าไม่ศึกษามันจะเป็นแบบโลกีเกิดมามันไม่ศึกษามันก็จะมาล่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขหนักเข้าศึกษาเหมือนกันแต่ศึกษาก็ไม่พ้นโลกีอยู่อย่างเดิมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ศึกษาแล้วก็เลยคนที่ได้ศึกษากลายเป็นคนได้เปรียบก็เลยกลายเป็นคนที่ไปล่าลาภลายศได้มากได้เป็นคนมีอำนาจมีเงินทองเยอะมีเปรียบแล้วก็ไปสร้างการกินการอยู่สร้างอะไรขึ้นมามอมเมาอาตมาเทศเมื่อวานนี้แล้วขอทานกับคนที่รวยที่สุดก็อันเดียวกันสำหรับโลกีใช่ไหมคนที่จนที่สุดต่ำต้อยที่สุดคือขอทานถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยจะพูดแล้วเนี่ยต้องเอาทางอินเดียมายกจะชัดคนจันทานเขาห้ามเรียนหนังสือด้วยได้แต่ขอทานเป็นหลักคนอินเดียเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกลูกจันทานออกลูกมานี่ก็ออกมาก็เป็นขอทานไปเลยเริ่มต้นชีวิตขอทานจนตายไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าสมาคมไม่ได้ถูกรับรองเขาจะไม่ถูกรับรองอะไรจะเข้าหลายที่หลายแห่งเข้าไม่ได้นะเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เขาไล่ไม่เข้าคนที่ต่ำต้อยที่สุดระดับจันทานอย่างนั้นกับมหาเศรษฐีมหาราญารวยที่สุดของอินเดียเหมือนกันหมดเกิดมาก็อยากจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขถ้าปลดปล่อยให้จันทานเขาล่าลาภล่ายศแข่งเขาก็เหมือนกันกับมหาราญาล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขได้แล้วก็จะกินสูบดื่มเสพให้มีกามสุขให้มีอัตภาพมีอัตตาสามารถเป็นเจ้าเป็นนายข่มขีเบ่งกดหัวใครต่อใครบัมเป็นข้าเป็นขี้ข้าเป็นคนใช้เป็นอะไรได้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดถ้าประเทศไทยจะเป็นขี้ข้ารับใช้ในมุตในมุตจะเอาไหมไม่ได้ถามคนไทยนะถามในมุตมุตจะเอาไหมถ้าคนไทยบอกว่าเอาขอยอมเป็นขี้ข้ามุตนะทางประเทศเอาไหมเขาจะต้องเอาไม่ยอมก็จะเอาอยู่แล้วพยายามอยู่แล้วนี่ยกตัวอย่างนี่เปรียบเทียบประเทศอินเดียเฉพาะคนระดับมหาราญากับกุจันทานคนใช้ไม้ฟังแล้วก็มาเปรียบเทียบตรงบุตรกับกำลังหาขี้ข้าให้ฟังเพื่อให้พวกเราเข้าใจมันเป็นอย่างนี้อยู่ทั้งโลกตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่มีการศึกษาคนพวกนี้ไม่มีการศึกษาเพราะเขาไม่ออกจากวัฏสงสารแห่งโลกีได้เลยเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วในวิบากกรรมเขาก็จะใช้หนี้วนเวียนอยู่โดยเขาไม่รู้เกิดมาชาตินึงเขาก็ไม่รู้เสร็จแล้วตายชาตินี้ไปเป็นหมาไปเป็นงัวเป็นควายกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนอีกกี่ร้อยชาติเขาไม่รู้อาตมารู้คนพวกนี้ไม่ได้หลุดพ้นออกจากวัฏสงสารหรอกชั้นเดียวกันกับพวกเราเนี่ยยังฟังอาตมาไม่รู้เรื่องก็จะวิ่งวุ่นออกไปหาอะไรพวกนี้ต่อให้ไปรวยเท่ากับไอ้เจ้ากิลอะไรบิลเกตไปรวยเท่ากับทักษิณแล้วก็ไปมีอำนาจเหมือนทักษิณอีกเขาก็มีวิบากอย่างนี้เขาไม่ได้ศึกษาจบด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ศึกษาฟังให้ดีจบด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ออกจากโลกีเพราะฉะนั้นเป็นพุทธต้องเข้าใจให้ชัดว่าพุทธนั้นเกิดมาเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้อะไรเรียนรู้ทิศทางของการอยู่โลกโลกีหรือว่ามาเป็นคนประเสริฐมาเป็นอาริยะอันนั้นจบด็อกเตอร์สิบใบมันก็ไม่ได้เป็นอาริยะเชื่อไหมเชื่อไหมจบด็อกเตอร์สิบใบก็ไม่ได้เป็นอาริยะถ้าไม่ได้ศึกษาสัจธรรมไม่ได้ศึกษาความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พราะเกิดมาต้องศึกษาอันนี้ศึกษาอันโน้นคนเราศึกษามาแล้วไม่แน่หรอกพวกเราเนี่ยอาจจะเกิดชาติก่อนๆนี่จบด็อกเตอร์กันมาหลายคนแล้วก็ได้ในเนี่ยแล้วก็ไปใช้หนี้ใช้สินจนกระทั่งไม่ได้มาเกิดเป็นคนแต่ก่อนนี่ไปเป็นม้ามากี่ชาติก็ไม่รู้อะไปเอาเปรียบเอารัดเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วก็เลยสุดท้ายใช้หนี้ใช้สินหมดแล้วเป็นหมาเขาเตะเขาถีบมาเอาสำรอนสาดมาจนกระทั่งป่านนี้มาได้เกิดเป็นคนพอได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็มาเนี่ยก็มันนับชาติไม่ถ้วนนะมนุษย์นะเพราะมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่าเสียชาติเปล่าศึกษาให้เข้ากระแสให้ได้ไอ้จะไปศึกษาเป็นโลกียะเป็นด็อกเตอร์เป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีความสามารถหาลาภยศสรรเสริญโลกีย์ส่งให้แก่ชีวิตได้แล้วก็ไปเสพสุขไปงั้นน่ะเสร็จแล้วก็ติดยึดหาไว้เท่าไหร่ก็ไม่พอเอามาไว้มากๆเอาไว้ให้อะไรเอาให้ลูกเอาให้หลานลูกหลานไม่เป็นไงคนเศรษฐีร่ำรวยนี่นะตัวพ่อนี่โอ้ยกระเบียดกระเสียนกินไม่เท่าไหร่หรอกหาไว้ให้ลูกให้หลานพอรุ่นลูกมาก็รับและมรดกใช่ไหมมี 5,000 ล้านลูกก็มาสืบทอดรักษาไปทำได้พอรุ่นหลานน้อยแหละจะแตกจะกระเซ็นกระสายไปแล้วแล้วนิสัยเสียลงมารุ่นลูกก็ลงมาหน่อยนึงแล้วมันไม่รู้จักสาระไม่รู้จักความอดทนไม่รู้จักอะไรแต่ไรไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยเพราะไม่ใช่พ่อลูกมาก็ต่อมานิดนึงพอมารุ่นหลานแย่แล้วรุ่นเหลนจะเหลือถึงหรือไม่ถึงก็ยังไม่รู้เลยรุ่นเหลนไม่เหลืออะไรหรอกเสร็จแล้วก็เป็นคนหยิบโยงเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรรุ่นเลนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาตมาพูดนี่พอตามนึกออกใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะโลกแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรพวกเราก็จะไปเป็นยังไงไหนแล้วก็หาเงินไว้ให้ลูกแล้วลูกมันก็เร็วลงไปหาหลานแล้วก็เร็วลงไปหาเลี้ยงก็เร็วเสื่อมเป็นความเสื่อมของความเป็นคนฟังให้ออกนะเนี่ยระบบนั่นนะเขาสร้างกันนะมันเป็นความเสื่อมของความเป็นคนมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็วนเวียนโดยวิบากเลวร้ายไปทุกทีโดยวิบากนะสะสมหนี้สะสมบาปไว้เลวร้ายแล้วโง่เง่าเอาวิชาหนักไปเรื่อยๆเลยฟังให้ดีๆฟังสัจธรรมอาตมาเห็นแล้วสมเพชเวทนาอาตมาเป็นโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่โพธิสัตว์เล็กนักแต่ก็ไม่ใช่โพธิสัตว์ใหญ่อย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นระดับหลายคนว่าโอ้ชาตินาจะมาเป็นพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่อย่างอีกนานับชาติแต่ก็เรียนรู้มานี่โอ้โหเห็นความเป็นสัตว์โลกเห็นสิ่งที่วนเวียนเห็นสิ่งที่เวียนตายเวียนเกิดนี่มามากเอามาบอกพวกเราคนไทย62ล้านเดี๋ยวนี้เข้า64แล้วนะอย่าว่าแต่63ล้านคนไทย63 64ล้านแล้วเขาไม่รู้เรื่องที่อาตมาพูดนี่หรอกต่อให้เป็นด็อกเตอร์อยู่ในศาสนาพุทธเป็นสมเด็จเป็นปริญญาเก้าอยู่ในศาสนาพุทธนะเขาก็จะไม่พูดอย่างที่อาตมาพูดพวกเราไปหาฟังเข้าไปสิเข้าไปในเถรสมาคมหรือเข้าไปในดงของนักศึกษาทางศาสนาที่จะพูดสัจธรรมแบบนี้ให้เราฟังให้รู้จักวัฏฏะสงสารให้รู้จักความเกิดเป็นคนเกิดมาจะสะสมอะไรจะเอาอะไรมาศึกษาอะไรเพราะนั้นเราไปหลงโลกอยู่ไปศึกษาอยู่โลกแต่ที่นี่บอกแล้วว่าที่นี่ไม่ได้ขัดข้องนะถ้ามาเป็นเนื้อแท้ของที่นี่จะอยากเรียนด็อกเตอร์นี่อาตมายุรินทำมาว่าจะเอาด็อกเตอร์อีกสักใบไหมจริงอาตมาถามแล้วไปถามอับเติ้ลเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเติ้ลได้ยินเป็นพยานได้อาตมาถามดินทำจริงๆบอกจะเอาอีกไหมแล้วดินทำก็ถามอาตมาไหมจริงหรือเปล่าพ่อท่านจริงหรือเปล่าเขาว่าอาตมาบอกจริงอยากทำไหมล่ะเอาด็อกเตอร์อีกใบก็ได้ตอนนี้เขาหกปริญญาแล้วปริญญาตรีสองใบปริญญาโทสามใบด็อกเตอร์อีกใบนึงก็เป็นหกแล้วตอนนี้ปริญญาธรรมเนี่ยเนี่ยล่าสุดก็ด็อกเตอร์เนี่ยมันก็เป็นยาใบที่6บอกจะเอาด็อกเตอร์อยู่ใบไหมอาตมาบอกเขาถามว่าจริงหรือเปล่าพ่อท่านจริงหรือเปล่าอาตมาบอกจริงเอาที่อยากเรียนอยากทำเอาที่ แต่เขาก็ทำงานตอนนี้ก็รับงานทำงานให้พวกเรานี่ทำงานโดยรวบรวมเรียบเรียงหลักฐานเพื่อเรื่องของตอนนี้ก็กำลังตั้งคณะหนูใครจะไปช่วยทำก็ได้กำลังจะวิจัยแล้วก็เก็บนะเก็บหลักฐานต่างๆของชุมชนของสถาสกของทั้งเรียบเรียงวิธีการเพราะเขาจบปริญญาโทวิจัยใบหนึ่งมาแล้วจากนิด้าด้วยใบที่สามเขามีปริญญาโทบาลีปริญญาโทสันสกฤตและปริญญาโทพัฒนาชุมชนวิจัยอีกใบหนึ่งเป็นปริญญาโทสามใบเพราะงั้นเขาจะทำพวกนี้เขาไปเรียนอันนี้วิทยาโทอันนี้เพราะจะมาทำงานอันนี้ส่วนบาลีสันสกฤตมันก็เป็นเรื่องของศาสนาทีนี้ไปทำปริญญาเอกนี่ก็ไปทำปริญญาเอกการศึกษานอกระบบปริญญาเอกการศึกษานอกระบบคืออย่างพวกเรานี่แหละก็จะได้มาเรียบเรียงมาทำงานเข้าเรียบเรียงของระบบพวกเรามันไม่เป็นระบบของทางน้องเขาทำระบบของเขาไว้หมดแล้วของโลกีใช่ไหมแบบของเขาทั้งโลกเขาทำไว้แต่ของเรามันยังไม่ได้ทำมันเศรษฐีบ้านนอกอ่ะมันยังไม่ได้เรียบเรียงอะไรเลยโอ้กำลังขุดค้นจนวันเองเดี๋ยวนี้ก็เลยจะขุดค้นมาเรียบเรียงมาเข้าระบบเราก็ทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันก็เอาต่อให้ไปให้ฟังเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าศาสนาพุทธคืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีนี่พวกเรามาก็มาฟังอาตมาว่าที่พูดให้ฟังเนี่ยอาตมาว่ามันเป็นเรื่องสาระนะถ้าคนเราอยู่ในสังคมมีการระลึกถึงกันมีการเกื้อกูลการสงเคราะห์กันรักกันสงเคราะห์กันเคารพกันตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธพจน์7มีสารณียธรรมมีปิยกัลยาณมีครุกัลยาณมีสังคหะมีความรักกันระลึกถึงกันเคารพกันครุกัลยาณรู้คนนี้มีที่น่าเคารพครุกัลยาณมีสังคหะเกื้อกูลกันและก็ยังสามัคคีกันไม่วิวาทกันรวมกันอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยสิ่งนี้สุดยอดแห่งวิชาการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้วิชาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้นะสังคมไม่มีแตกหรอกสังคมไม่เดือดร้อนหรอกคนอื่นก็จะศึกษายังไงก็จะทำยังไงก็ทำกันไปแต่เราทำอย่างนี้อาตมาเกิดมาเป็นครูวิธีนี้ครูอย่างนี้ขอสอนอย่างนี้ขอแนะนำอย่างนี้ขอพาเราเป็นกันอย่างนี้แต่เอาเธอพวกเราวันนี้มาครั้งที่สองอาตมาก็กำชับกำชาแล้วก็ให้ความเข้าใจให้ความรู้ว่ามันอย่างนี้แหละเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็เอาเงี้ยถ้าใครเห็นดีเห็นด้วยก็อาตมาก็คิดว่าก็คงจะใส่ใจแล้วก็คงจะติดตามแล้วก็พยายามสัมพันธ์กันรับรู้กันเพราะอะไรที่จะให้ข้อมูลได้มาช่วยกันนี่จะพยายามเป็นตัวหลักที่เขามีไฟอาตมาก็อนุโมทนาใครจะมาช่วยนั่นก็ช่วยกันแล้วก็พยายามทำกันอะไรกันเข้าไปให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอะไรขึ้นมาและเป็นหลักฐานอะไรขึ้นมากันมันต้องทำถ้าไม่ทำแล้วมันยิ่งจะปล่อยปละละเลยมันก็ยิ่งจะหลุดลอยใช่ไหมมันก็จะสูญหายแล้วมันก็จะยิ่งจะรวมกันไม่ติดแล้วมันก็ไม่เกิดคุณค่านี่เป็นวิธีการของมนุษย์มนุษย์รู้จักวิธีการอย่างนี้ว่าจะทำอย่างนี้ขึ้นมาทั้งโลกเขาก็ทำวิธีเรียนของสังคมโลกข้างนอกเขาก็ทำนะแล้วมันก็ได้หมวดหมู่ได้รวบรวมแต่เขารวบรวมทางโน้นเขามีแต่รูปแบบทางวัตถุทางรูปธรรมเขาไม่มีวิญญาณเหมือนเราพวกเราเนี่ยอาศัยรูปแบบข้างนอกด้วยของเราพยายามที่จะเน้นและพยายามที่จะก่อให้เกิดทางเนื้อจิตวิญญาณด้วยนะพยายามให้มีจิตวิญญาณนี้ให้มาอาตมาทำสิ่งนี้อยู่นะพยายามให้เกิดอันนี้อยู่จริงๆintensive เรื่องนี้ให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพยายามอยู่พวกคุณก็คงจะเห็นจะเข้าใจนะเอาละอาตมานะเพราะมันเรื่องพูดเข้าใจยากอ่ะมันมีนามธรรมมโนนี่ต้องเอายกอ้างรูปแม่น้ำทั้ง10ต้องยกอ้างรูปนั้นเรื่องนี้อะไรอะไรมาประกอบกันพอจะสื่อเป็นอาศัยจิ๊กซอต่อให้มันเข้ารูปเข้าเรื่องกันได้กว่าจะเห็นรูปเห็นร่างมันไม่ง่ายมันต่อจิ๊กซอที่มันมีโอ้โหชิ้นส่วนมันเยอะเหลือเกินมันก็ต้องค่อยเอามาเรียงมาร้อยเอามาติดมาต่อกันเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ก็คิดว่าได้ประโยชน์ ใครฟังวันนี้แล้วเนี่ยก็ดูทีดีนะเนี่ยดูไม่หลับกันนะท่านนั่งอยู่ข้างบนคงหลับลงมานั่งข้างล่างนี่เลยเออค่อยชั่วนิดนึงเพราะมันก็ต้องจิตมันก็ต้องรู้ทันนะเนาะจิตมันก็รู้ทันมันก็เลยค่อยชั่วขึ้นนิดนึงก็ไม่หลับไม่หลับก็ตั้งใจฟังบ้างก็ยังดีนะก็ได้คิดว่าคงเข้าใจคงได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นนะสำหรับวันนี้ช่วงนี้เราได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนอาตมายังมีให้ข้างท้ายยังมีเวลาอีกวันนึงพรุ่งนี้ลองฟังทางด้านสิกขมาทางด้านสมณะท่านจะว่ายังไงกันกับพวกเราอีกก็ค่อยว่ากันดูส่วนที่ทางเอาละวันนี้เราจะมีอะไรต่อที่จะไปช่วยงานช่วยการช่วยทำให้นู่นในนี้ฝังเอาไว้ที่นี่บ้างยังไงก็เอาหยดเหงื่อหยดไว้ตรงนี้บ้างอย่ามาตัวกินแล้วก็อุจจาระไว้อย่างเดียวเอาหยดเหงื่อทิ้งไว้บ้างนะอโ